نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولما اور جب ضربا بیان کیا گیا ابن مریم مریم کے بیٹے کو، مثلا بطور مثال، اذا جب قوم کا تیری قوم، منہ اس سے، یسدون تالیاں بجاتے تھے یا چلاتے تھے، وقالو اور کہنے لگے، آلہتنا کیا ہمارے الہ خیرن بہتر ہیں، ام ہو یا وہ، ما دربوہ نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو، لکا تیرے لیے، الا مگر، جدلا جھگڑے کے طور پر، بل ہم بلکہ وہ، قومن ایک قوم ہے، خصمون جھگڑالو، ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، عبدن ایک بندہ، انعمنا انعام کیا ہم نے، علیہ اس پر، وجعلناہ اور بنا دیا ہم نے اس کو، مثلا لبنی اسرائیل ایک مثال بنی اسرائیل کے لیے، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لجعلنا البتہ ہم بنا دیں، منکم تم میں سے، ملائکتن فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفونا وہ جانشین ہوں گے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَعِلْمٌ البتہ ایک علامت ہے، لِلسَّاعَةِ قیامت کی، فَلَا تُنَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تم شک کرنا اس میں، وَاتَّبِعُونِ اور پیروی کرو میری، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ، ولا اور نہ، یصدنکم الشیطان روکے تم کو شیطان، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے کھلا، ولما اور جب، جا لائے عیسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیاں، قالا اس نے کہا، قد جئتکم تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بالحکمت حکمت، ولأبین لکم اور تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیز، تختلفون فیہ تم اختلاف کرتے ہو جس میں، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، واتیعونی اور اطاعت کرو میری، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا ربی وہ رب ہے میرا، وربکم اور رب تمہارا، فاعبدوہ پس عبادت کرو اس کی، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، فاختلف الاحزاب پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم ان کے درمیان سے، فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، من عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے، ہل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعة مگر قیامت کا، ان تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، بغتتن اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں، الاخلاء دوست، یومئذن آج کے دن، بعضهم ان میں سے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے، الا المتقین مگر تقوی والے، یا عبادی اے میرے بندو، لا خوف علیکم نہیں کوئی خوف تم پر، الیوم آج، ولا اور نہ، انتم تم، تحزنون تم غمگین ہوگے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، بآیاتنا ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین اور تھے وہ مسلمان، ان سے کہا جائے گا، بریکٹ میں لکھ لیجئے، ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم تم، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، تحبرون تم خوش رکھے جاؤ گے، یطاف علیہم گردش کرائے جائیں گے ان پر، بصحاف بڑے پیالے، من ذہب سونے کے، و اقواب اور ساغر، وفیہا اور اس میں، ما تشتہیہ الانفس جو تمنا کریں گے نفس، وتلذ الاعین اور لذت پائیں گی نگاہیں، وانتم اور تم، فیہا ان میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہو، وتلک الجنت اور یہ جنت، التی وہ جو، اورثتموہا تم وارث بنائے گئے ہو اس کے، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فاکہتن پھل ہوں گے، کثیرتن بہت سے، منہا ان میں سے، تأکلون تم کھاؤ گے، ان المجرمین بے شک مجرم لوگ، فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یفتر عنہم نہ کم کیا جائے گا ان سے، وہم اور وہ، فی ہی اس میں، مبلسون مایوس ہوں گے، وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ، ہم الظالمین وہی ظالم، ونادو اور وہ پکاریں گے، یا مالک اے مالک، لیقضی چاہیے کہ فیصلہ کر دے، علینا ہم پر، ربک تیرا رب، قالا کہے گا، انکم ماکثون بے شک تم یوں ہی رہنے والے ہو. لقد جئناکم بالحق, البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق, ولیکن لیکن اکثرکم اکثر تمہارے, للحق حق کے لیے, کارہون ناپسند کرنے والے ہیں, ام ابرمو بلکہ انہوں نے مقرر کیا, امرن ایک کام, فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو بے شک ہم مقرر کرنے والے ہیں, ام يحسبون یا وہ سمجھتے ہیں, اَنَّا بے شک ہم, لا نسمعو نہیں ہم سنتے, سر رہم ان کی راز کی باتیں, اسرار جس کی جمع ہوتا, ونجواہم اور ان کی سرگوشیاں, بلا کیوں نہیں, ورسلنا اور ہمارے بھیجے ہوئے, لدیہم ان کے پاس, یکتبون لکھ رہے ہیں, قل کہہ دیجئے, ان کانا اگر ہے, للرحمن رحمان کے لیے, ولدن کوئی بیٹا, اولاد, فانا تو میں, اول العابدین سب سے پہلا ہوں عبادت کرنے والوں میں, سبحان رب السماوات والارض پاک ہے رب آسمان و زمین کا, رب العرش رب عرش کا, اما یصفون اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں, فذرہم تو چھوڑ دو ان کو, یخوضو بحثیں کریں, ویلعبو اور کھیلتے رہیں, حتی یہاں تک کہ, یلاقو وہ جا ملیں, یومہم اپنے دن سے, الذی وہ جو, یو ادون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں, وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے, فی السمائی جو آسمان میں, الہن الہ ہے, وفی الارض الہ اور زمین میں الہ ہے, وہو الحکیم العلیم اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے, وَتَبَارَكَ الَّذِي اور بابرکت ہے وہ ذات, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی, وَالْأَرْضِ اور زمین کی, وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے, وَإِنْدَهُ اور اسی کے پاس, عِلْمُ السَّاعَةِ قیامت کا علم ہے, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, وَلَا يَمْلِكُ اور نہیں مالک ہو سکتے, نہیں اختیار رکھتے, الَّذِينَ وہ لوگ, يَدْعُونَ جن کو وہ پکارتے ہیں, مِن دُونِهِ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا, الشفاعت شفاعت کے, الا مگر, من جو, شہدہ گواہی دے, بالحق حق کے ساتھ, وہم اور وہ, یعلمون وہ جانتے ہوں, ولئن اور البتہ اگر, سألتهم پوچھو تم ان سے, من خلقهم کس نے پیدا کیا ان کو, ليقولن البتہ ضرور کہیں گے, اللہ اللہ تعالی نے, فأنا تو کہاں سے, یؤفکون وہ دھوکہ کھا رہے ہیں یا پھرائے جاتے ہیں, وہ قسم ہے, قیل ہی اس کے قول کی, یا ربی اے میرے رب, ان هؤلاء قوم، بے شک یہ قوم، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتی. فاصفح عنہم، پس درگزر کرو ان سے. وقل سلام، اور کہو سلام. فسوف یعلمون، پس عنقریب وہ جان لیں گے.